nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia i 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Szef PO zadaje pytanie szefowi PiS-u. W ten weekend politycy mówią o rolnictwie. Jaka jest rola ojca w rodzinie? Na to zwracano uwagę podczas tegorocznego Marszu Świętości Życia. Burmistrz wystawił na sprzedaż urząd gminy. Tak dzieje się we Włoszech, a powodem brak pieniędzy. Platforma Obywatelska w Gdańsku zorganizowała dziś konwencję przed eurowyborami. Szef tej partii Grzegorz Schetyna nawiązał m.in. do wczorajszego wystąpienia szefa PiS-u, który mówił o pomocy dla rolników i zadał Jarosławowi Kaczyńskiemu 3 pytania. W ciągu 3 lat z mapy Polski zniknęło ponad 67 tysięcy stad trzody chlewnej. Tysiące rolniczych rodzin zostało bez środków do życia, za to z kredytami. Jak im pan pomógł, panie Kaczyński? Straty rolników w wyniku zeszłorocznej suszy 8 miliardów złotych. Rolnicy pamiętają ten obiecany przez was 1000 złotych do hektara dotkniętego suszą. Gdzie jest ten obiecany 1000 złotych, panie Kaczyński? Wczoraj, także na przedwyborczej konwencji, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił o potrzebie wsparcia dla małych i średnich gospodarstw rolnych. Zapewnił, że jego ugrupowanie będzie zabiegać o to, żeby rolnicy w Polsce otrzymywali takie same dopłaty unijne jak ci z krajów Europy Zachodniej. Musi być tak, że te mniejsze i średnie gospodarstwa rolne będą miały dużo, dużo większy udział w tych środkach. To jest nasz obowiązek. Wynikający z Konstytucji, a dokładnie z 23 artykułu Konstytucji, który wyraźnie mówi, jaki ma być w Polsce ustrój rolny oparty o gospodarstwo rodzinne. A z kolei w Łodzi spotkali się na konwencji przedwyborczej politycy PSL-u. Ich szef Władysław Kosiniak-Kamysz deklarował, że ludowcy chcą, by Polska była rozgrywającym w Europie. Siedziała przy stole, gdzie rozdaje się karty. Jesteśmy potrzebni na ulicach Warszawy, żeby zaświadczyć, że życie jest święte, mówił na zakończenie Marszu Świętości Życia kardynał Kazimierz Nycz. Według policji w marszu wzięło udział 3,5 tysiąca osób, według organizatorów 10 tysięcy. A w tym roku zwracano szczególną uwagę na rolę ojca w rodzinie. Staramy się uczestniczyć w Marszu Świętości Życia od wielu, wielu lat. Zawsze jesteśmy tutaj z dziećmi, zawsze jesteśmy tutaj całą rodziną. Jest to dla nas bardzo ważny czas, gdzie możemy pokazać, jak ważna jest dla nas rodzina, jak ważny jest czas spędzony razem, jak ważne jest dla nas życie każdego z naszych dzieci. Każdy tato jest strongmanem! Nie boję się, gdy ciemno jest. Każdy ma prawo do życia, od zupełnie od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy przeciwko aborcji, przeciwko eutanazji. Całą rodziną przyjechaliśmy ze Szkocji. Skoro mamy taką okazję, żeby zamanifestować to, co jest dla nas oczywiste od zawsze, to nie omieszkamy z niej skorzystać. Uczestnicy marszu nieśli transparenty z hasłami "Adopcja jest okej" i "Tak dla życia". Zbierano także dary dla domów samotnych matek. Rosyjskie władze nieustannie opowiadają o superbroni, zamiast zająć się modernizacją gospodarki. Rządzących Rosją krytykuje ekonomista Siergiej Aleksaszenko. Ekspert na blogu radia Echo Moskwy podkreśla, że jego kraj ma gorsze wskaźniki ekonomiczne niż większość innych krajów. Szczegóły w relacji Macieja Jastrzębskiego. Siergiej Aleksaszenko porównuje wskaźniki ekonomiczne Rosji i Chin, tłumacząc, że w większości sektorów gospodarki Pekin osiąga znacznie lepsze wyniki niż Moskwa. To jest pytanie o poziom życia, o poziom rozwoju gospodarki, o to, kto jest mocarstwem, a kto potrafi tylko malować hiperdźwiękowe rakiety, które zniszczą cały świat. Dalej Aleksaszenko tłumaczy, że Rosja, opierając się na wydobyciu i eksporcie surowców energetycznych, zostaje w tyle za krajami Unii Europejskiej, Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Wyjaśnia przy tym, iż większość państw na świecie, w przeciwieństwie do Rosji, rozbudowuje systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Wcześniej Rosyjska Federalna Służba Statystyki Rosstat opublikowała dane, z których wynika, że w Rosji rośnie liczba rodzin żyjących na granicy ubóstwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 280 euro za ławkę, 1130 euro za ławkę w komplecie z latarnią, 200 tysięcy euro za urząd gminy. To jest cennik, który wywiesił burmistrz małej miejscowości Zinolario na północy Włoch. Samorząd samorządowiec wyjaśnia, że gmina potrzebuje pieniędzy na rozwój i realizację niezbędnych projektów. Mieszkańców jest coraz mniej, w związku z tym coraz mniej wpływów do budżetu z podatków. Brakuje także turystów, którzy wolą jechać na wakacje do Egiptu czy Tunezji. Przed oferowanymi obiektami ustawiono wielkie kartonowe tablice z ceną i kodem kreskowym. Ogłoszenia o sprzedaży pojawiły się także w prasie. Wśród wystawionych na sprzedaż przedmiotów jest również 14 rzeźb stacji z Drogi Krzyżowej, podarowanych miejscowości przez znanego artystę. Cena to 600 tysięcy euro. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 18. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro piękna pogoda, znów dużo słońca, tylko w regionach północnych może popadać. Tam będzie najchłodniej, bo maksymalnie 13 stopni, dość silny wiatr. W innych regionach od 17 do 19, ale przed nami jeszcze bardzo zimna noc, od 0 do 5 stopni, na północy do minus 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. 10 kwietnia minie 15 lat od jego śmierci. O Jacku Kaczmarskim porozmawiamy w najbliższej audycji Kwestia Kultury. Muniek Staszczyk i Mariusz Cieślik. W Trójce, dziś tuż po 20. Zapraszamy. Niepisany sercem szczątką musisz zacząć od początku i nie będzie końca pieśń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2018+. Od kiedy szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, a właściwie jak to się określa w przypadku cytatów mocno niepewnych, miał powiedzieć, że Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby być premierem, liderowi ludowców urosły skrzydła. Choć w mediach skrzydła chował pod marynarką. Zupełnie nierealne i niemożliwe. Ale właściwie skrzydła Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi rosły już wcześniej, przede wszystkim na sejmowej trybunie. Wy proponujecie wspaniałą zmianę dla samych swoich. My proponujemy nową, lepszą Polskę. Po pierwsze, odbudowanie wspólnoty narodowej. Koniec z podziałem na lepszy i gorszy sort, na prawdziwych patriotów i zdrajców. Koniec z tym jątrzeniem, z tą nienawiścią, z tą ciężką chorobą, która was opanowała. Gdzie jest Bury? Demografia. Pytacie, gdzie jest Bury? Sawicki mówi, że poluje na jenoty. Dodam, że zaskakujący koniec tego płomiennego wystąpienia był odpowiedzią na okrzyki posła Dominika Tarczyńskiego, który zamieścił na portalu społecznościowym swoje zdjęcie w płaszczu z kołnierzem z jenota. Ale to tak na marginesie, bo dziś bohaterem naszej opowieści jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. 8 minut po 17. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Czas jest taki, że już nie mówimy dobry wieczór, tylko mówimy... Dzień dobry. To był Adam Malecki, a ja, Michał Olszański, witam Państwa i mogę zapewnić, że emocji nie zabraknie do godziny 19. Wczoraj na stadionach Europy rozegrano kilka ważnych pojedynków, na które czekali kibice jak świat długi i szeroki. My w Polsce mogliśmy z dumą wysoko unieść głowę, bo nasi byli bohaterami, to powiem, w skali światowej. Pressione di Bakayoko, Garuba palla, serve Piątek, destro! Krzysztof Piątek, avanti il Milan, al 39esimo, su errore della difesa bianconera, 21 gol in campionato per Piątek. Oh, mistake here, lets in the danger man, Robert Lewandowski there, and that is a massive milestone. to score 200 goals in the Bundesliga. No, każdy zauważył. 200. trafienie w Bundeslidze. Później było jeszcze jedno, naprawdę palce lizać. Gol Krzysztofa w meczu Juventus-Milan, no nie dał Milanowi 3 punktów, ani nawet jednego, bo Juventus wygrał 2-1. Natomiast Bayern rozgromił Borussię 5-0. No a jak dołożymy, proszę Państwa, jeszcze 2 gole Grosika w Premier League, to możemy być w 7. niebie. Brawo! Szkoda było tego Milanu wczoraj, bo naprawdę fantastycznie grali. Tak jak słusznie powiedział Gennaro Gattuso, to był najlepszy ich mecz w tym sezonie, w ich wykonaniu, ale to sędziowanie we Włoszech, no, nie jest zawsze najlepsze. U nas przedostatnia kolejka Ekstraklasy sezonu zasadniczego. O 18 w Zabrzu Górnik sprawdzi odnowioną Legię. U nas relacje Filipa Jastrzębskiego. Spokojnie, na wynik czeka trener Lechi Piotr Stokowiec. Jego zespół wygrał z Lechem 1-0. Co najważniejsze, 3 punkty, kolejne 0 z tyłu, także cieszę się, zadowolony jestem z tego, bo chcieliśmy przejąć kontrolę taką, grając piłkę. No, myślę, że przejmuje się kontrolę grając w piłkę, nie inaczej. Dziś poznają Państwo u nas w audycji dwie znakomite polskie sportsmenki, mniej znane. Na początek Julia Kowalczyk. Ostatnio króluje na tatami, wygrała Grand Prix w Antalii. Jestem jeszcze taka cała oszołomiona, troszeczkę do mnie to nie dochodzi, że wygrałam turniej. Bardzo się cieszę, gdyż drugą walkę wygrałam z aktualną mistrzynią olimpijską Rafaelą Silvą i to dało takiej pewności siebie. Złapałem Julię na lotnisko tuż przed wylotem do Japonii, gdzie wybiera się nasza kadra judoków, no i tam pod okiem Japończyków będą trenować w pocie czoła. Majka Kuczyńska wybiera się za to na najważniejsze zawody w karierze, a dyscyplina to indoor skydiving. 16-20 mam Mistrzostwa Świata w Lille i to będą największe zawody, w którym jakikolwiek byłam, bo będzie nas 26 osób w freestylu. Bardzo duża konkurencja, ale czuję się przygotowana. Z Majką rozmawiał Krzysztof Łoniewski i będzie na pewno fajnie posłuchać o tej dość ekstremalnej dyscyplinie. Ty już latałeś w tunelu aerodynamicznym? Jeszcze nie. Widziałem, jak to się robi. Byłem tam nie raz, bo rzeczywiście to jest fajne, ale ja za to leciałem na spadochronie. Naprawdę? Mówiłem cię, w tandemie. Ale sam, a w tandemie? W tandemie, no jeszcze sam nie. Nie wiem, czy zdążę, ale w tandemie z 4000, no, były emocje. Proszę Państwa, ruszyła Ekstraliga Żużlowa. Dzięki Tobie, Adamie, słuchacze trzeciej strony medalu wiedzą, że o żużlu zawsze będziemy pamiętali. Tym razem rozmawiali z Przemkiem Pawlickim, zawodnikiem GKM-u Grudziądz. To nie tylko znakomity żużlowiec, to dumny tata. On bardzo lubi motocykle. Kiedy słyszy w ogóle przejeżdżający gdziekolwiek motocykl, to pierwsze co robi, to się okręca i tata, tata, tata. W domu nie wsiada na konia bez kasku, na rower nie wsiada bez kasku, więc coś już tam podchwycił od taty. No tak, będzie opowieść o tym, jak Przemek patrzy na swojego syna. Co poza tym? Synów. Będzie relacja Jana Pachlowskiego, który podsumuje sezon zasadniczy NHL. O wyścigu dookoła Flandrii, który zakończył się dosłownie kilka minut temu, opowie Henryk Sytner. Będą goście, bo rozegrano spotkanie Retroligi. To jest taka bardzo interesująca propozycja, kiedy mówimy często o tych ludziach, którzy robią rekonstrukcje wojskowe, prawda? Tak. A tym razem będzie to rekonstrukcja piłkarska. Tak, i to takie w strojach. Same stroje jak przed wojną. Piłka taka sama. I piłka taka sama i przepisy takie same. I bez kartek, no, co najważniejsze. Czyli co, można było faulować, tak? Zapytamy. Proszę Państwa, będzie także opowieść Stefana Szczebułka, czyli nasz cykl jedenastka, niepodległa, tym razem ŁKS i to będzie zakończenie tego cyklu. Już teraz polecamy, bo to będzie po godzinie 18. Także oczywiście ligi zagraniczne na deser naszej audycji. Coś jest w tych drużynach, które zmieniają trenerów i dostają tego dodatkowego kopa, bo patrząc na grę Arki Gdynia widać, że coś się zadziało w szatni i znowu Arka gra całkiem dobrze. Trwa piłkarska ekstraklasa, kolejne mecze 29. kolejki. W Szczecinie Pogoń podejmuje właśnie Arkowców i Arka prowadzi 3-2. Która to minuta? 85. O 18:00 Górnik Zabrze zagra z wiceliderem Legią Warszawa. Co działo się wczoraj? No już o tym mówiliśmy. Robert Lewandowski dzięki zdobyciu 2 bramek w wygranym 5-0 meczu z Borussią Dortmund przekroczył granicę 200 goli w lidze niemieckiej i został 5. strzelcem w historii Bundesligi. Ma na koncie 201 goli. W historii Bundesligi więcej bramek strzeliło tylko 4 zawodników. Liderem klasyfikacji wszechczasów jest Gerd Müller. No, pamiętamy go z tego deszczowego meczu we Frankfurcie. Zdobył 365 bramek. A komentarz Lewandowskiego? To jeszcze nie koniec. Bayern znów liderem, ma punkt przewagi nad Borussią do końca 6 kolejek. jadą w Ekstralidze Żużlowej. Trwa spotkanie w Lesznie, gdzie stadion Alfreda Smoczyka jest wypełniony po brzegi. Mistrz Polski Unia podejmuje Betar Sparte Wrocław. Leszno prowadzi 39-21 o godzinie 19. Beniaminek, Motor Lublin, pojedzie z GKM-em Grudziądz. Nasze młode hokeistki na lodzie grają w Pekinie w Mistrzostwach Świata Dywizji 1B. Reprezentacja Polski wygrała z Łotwą 1-0. Polki mają 6 punktów i zajmują trzecie miejsce w tabeli. W następnym spotkaniu we wtorek zagrają z Koreankami z południa. W tenisie w finale turnieju WTA w Charleston zagrają Amerykanka Madison Keys i Dunka Karolina Woźniacka. Początek finałowego spotkania około 19 czasu polskiego. Później o 23.30 zagrają w finale turnieju w Monterrey. W Meksyku zmierzą się Białorusinka Wiktoria Zarenka i Hiszpanka Garbin Muguruza. Coraz cieplej, coraz więcej biegaczy. Aleksandra Brzezińska została mistrzynią Polski w maratonie. To był jej debiut na tym dystansie. Trasę w Dębnie przebiegła w 2 godziny, 34 minuty i 51 sekund. Ponad 3 minuty pokonała Monikę Andrzejczak, a o ponad 7 minut Angelikę Dzięgiel-Pośladę. Mężczyźni o Mistrzostwo Kraju rywalizować będą 14 kwietnia w Warszawie, czyli za tydzień. W 29. edycji maratonu w Hanowerze trzecie miejsce zajęła Karolina Nadolska. Jej wynik to 2 godziny, 27 sekund. 27 minut i 43 sekundy jest lepszy od opublikowanego w marcu przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych minimum na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Zwyciężyła Kenijka Rachel Yamutai Mudga z czasem 2 godziny, 26 minut i 15 sekund. Zmiana znowu? Tak jest. Trzeci gol tym razem dla portowców. 3-3 pogoń Arka. Rzeczywiście grad goli. Widać, że zawodnicy generalnie myślą o tym, żeby atakować, a z obroną no jednak słabiej. Jeszcze została nam informacja kolarska. Może ja ją podam, bo chyba widziałem kątem oka jeszcze, jak się ten wyścig zakończył. Oczywiście kibice kolarstwa wiedzą, że chodzi o wyścig dookoła Flandrii. To jedna z najsłynniejszych i najtrudniejszych kolarskich imprez. Trasa w sporej części składa się z krótkich i sztywnych podjazdów, a na nich nieraz znajdą się odcinki drogi brukowanej. 103. Flandrią wygrał Alberto Bertiolle. 16 minut po godzinie 17. Teraz pierwszy takt muzyczny to będzie Red Hot Chili Peppers, a później już 29. kolejka Ekstraklasy. Mob stops ahead. who's not a life of imitation. Distant us into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Tak, do ostatniej nutki zagraliśmy Red Hot Chili Peppers. Będzie u nas na pewno mocno energetycznie. A teraz, proszę Państwa, 29. kolejka Ekstraklasy. Dzieje się i od piątku rzeczywiście było na co popatrzeć. W Kielcach dobrze wiedzieli, że mają ostatnią szansę na to, by Korona zapewniła sobie grę w górnej ósemce. Swoisty mecz prawdy pokazał, że gospodarze na to nie zasłużyli. Nadzieja prysła w 77. minucie, kiedy to pomocnik Bartłomiej Pawłowski dał prowadzenie Zagłębiu i 5 minut później było już 2-0 dla Lubina po golu Damiana Bochara. Matematycznie Kielce mogą jeszcze po ostatniej kolejce złapać ósme miejsce, ale to raczej mission impossible i moim zdaniem dobrze, bo w zeszłym sezonie było tak, że Korona grała w górnej ósemce i przegrywała wszystko tak jakby podchodząc od razu do tego, że już więcej zdziałać nic nie mogą, to w tym roku powalczą o pozostanie w Ekstraklasie. Oni mają sporą przewagę w tabeli i te punkty pewnie ich uśpią, ale troszkę jestem zły na Koronę, którą jak wiesz, lubię. Bardzo emocjonalnie. Tak, bo ja jestem facetem urodzonym w Kielcach i to zawsze jednak wtedy człowiek patrzy tak troszkę inaczej na zespół z rodzinnego miasta i mam do nich duże pretensje. Będziesz spokojniej teraz obserwował wszystko. Mieć za to walczy jak lew o każdy punkt. W Legnicy wygrała z wyżej notowaną Krakowią 2-1 w 36. W tej minucie gospodarze prowadzili po golu Estończyka Artura Pikka, ale niczego nie byli pewni. Ale kiedy drugiego gola dla Miedzi w 45. minucie strzelił Hiszpan Juan Camara, no to już w Legnicy wiedzieli, że są blisko zwycięstwa i tak się rzeczywiście stało, choć Krakowia strzeliła honorowego gola. Tutaj zdobył go Filip Piszczek. A co było w Białymstoku? W Białymstoku o punkty walczyło ostatnie w tabeli Zagłębie Sosnowiec, walczyło dzielniej, było krok od choćby remisu, ale zabrakło skuteczności. Białostrzanie wyszli na prowadzenie w 19 minucie, gdy Jesus Simas wykorzystał rzut karny. W 34 było już 2-0 po trafieniu Patryka Klimali. To pierwszy gol tego młodego napastnika. Trochę za długo czekałem na tą bramkę, bo tych minut było coraz więcej i sytuacje były. I te bramki nie wpadały, ale w końcu się udało i miejmy nadzieję, że teraz pójdzie z górki. Ja mu tą piłkę podałem w tym bocznym sektorze i później już tylko jego indywidualne umiejętności. Honorowego gola dla gości z rzutu karnego w 83. minucie strzelił Wamara Sanogo. Ostatnio kapitalne mecze obserwują kibice w Krakowie, a przychodzi ich na stadion przy ulicy Reymonta prawie komplet. Dobry, zacięty mecz. Tym razem Biała Gwiazda ponownie testowała drużynę z czołówki, remisując z Piastem Gliwice 2-2. Oba gole dla Wisty zdobył Chorwat Matej Palcić, natomiast dla gości trafił Patryk Dziczek i Czech Michal Papadopoulos. Trener Maciej Stolarczyk chwalił swoich piłkarzy głównie za drugą połowę. Druga połowa w naszym wykonaniu była lepsza. Stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji, ale kolej Piast tutaj zdołał wyrównać i jeszcze miał sytuację na 3-2. Walka o ósemkę trwa nadal. Jakaś głęboka piwnica chyba podczas tej konferencji prasowej. Dolna część tabeli prawie. Ale to tak czasami brzmi, jak mikrofon przestawia się do głośników. Lechia czuje na plecach oddech Legii. Doskonale wie, że nie może nic stracić u siebie. Zadanie zostało wykonane. Lechia wygrała z Lechem Poznań 1-0 po golu Artura Sobiecha już w 10 minucie. Trener Piotr Stokowiec był zadowolony zarówno z wyniku, jak i stylu gry swojej drużyny. Co najważniejsze, 3 punkty. Kolejne 0 z tyłu, także cieszę się, zadowolony jestem z tego, bo chcieliśmy przejąć kontrolę taką grając piłkę. Lech, trzeba przyznać, też nie był zespołem takim skazywanym na pożarcie przez niektórych bardziej dziennikarzy, bo przez nas trenerów bardzo jest szanowany, bo wiemy jaki tam jest potencjał. Uważam, rozegrał bardzo dobry mecz. Natomiast my swoją konsekwencją, myślę też organizacją, potrafiliśmy go wygrać i stworzyć jeszcze kilka sytuacji. Prawda, że ta rywalizacja między Lechią a Legią powinna nas rozgrzewać do samego zakończenia rozgrywek. Z jednej strony Piotr Stokowiec, a z drugiej strony Aleksander Wukowicz, którego za chwilę posłuchamy. Tylko powiedzmy, że już zakończyło się spotkanie w Szczecinie. Pogoń Arka 3-3. O 18:00 szlagier tej kolejki, no bo zawsze, kiedy Górnik za Legią odżywają wspomnienia, każdy fan spodziewa się fajerwerków. Jak będzie dziś w Zabrzu? Legię po raz drugi poprowadzi Aleksander Wukowicz. Jeśli Legia wygra, czy on liczy na zatrudnienie na dłużej? Mając realia, jakie są, jeżeli chodzi o zawód trenerski, to myślę, że nawet trener z dużo większym bagażem doświadczeń nie byłby w stanie negocjować już dłuższą umowę. Na pewno nie ja, więc dana chwila, ten moment, żeby drużyna jak najszybciej zaczęła funkcjonować, jak chociażby w tym ostatnim meczu, ale żeby to było bardziej regularne i powtarzalne. To jest coś, co można zrobić i na czym można się skupić w najbliższym czasie. No, moja umowa jest ciągle taka sama. Tak jak byłem szarym asystentem, tak jest dalej. Wtedy byłem zadowolony ze swojej umowy, teraz jestem też, także wszystko jest w porządku. Nie wybiegam daleko w przyszłość. Zabrzanie wiedzą, z kim grają. Ich trener zna możliwości rywala i uważa, że Górnik nie stoi na przegranej pozycji. Zawsze takie spotkania wywołują dodatkowe emocje, tak? Tego nie unikniemy, bo to są tradycje, wspomnienia z lat poprzednich, jak te mecze wyglądały, to też naprawdę... Można wiele rzeczy porównywać, wymianę piłkarzy, jaka była na linii. Naprawdę wiele tych elementów, więc to jest na pewno dobry czas. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że czeka nas bardzo trudny mecz, ale też wiemy, patrząc na nasze zachowanie, na to jak rozgrywaliśmy mecze, że on jest w naszym zasięgu. Chcemy zrobić wszystko, żeby punkty zostały w Zabrzu. Oczywiście mówił trener Marcin Brosz, jeżeli chodzi o tabelę. Lechia Gdańsk na prowadzeniu ma 6 punktów przewagi nad Legią, ale Legia właśnie zagra dzisiaj z Górnikiem. W górnej części tabeli są jeszcze Piast Gliwice, Krakowia, Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. No a w dolnej Wisła Kraków, Korona Kielce, Śląsk Wrocław, Miedź Legnica, Górnik Zabrze, Arka Gdynia na 14 miejscu, no i na przedostatnim Wisła Płock, na ostatnim Zagłębie Sosnowiec. Czyli teoretycznie jeszcze Wisła i Korona grają o to, żeby wskoczyć do góry ósemki. To wszystko się będzie decydowało podczas ostatniej 30 kolejki. Będzie bardzo ciekawie. A teraz piosenka, którą chcemy zadedykować zarówno kibicom Górnika, jak i Legii. Kiedy wstawali rano, mogli tak zaśpiewać jak Shaggy i Sting. It's a beautiful day for me to rock around your way. Nightingale, why do you wake me so? Sweet Nightingale, you're telling me something I don't know. It's 2:45, you're singing, driving me right out of my tree. I'm so tired that I could weep when all the other birdies are so fast asleep. Yeah, morning is coming, morning is on its way. Morning is coming, it's Revelation Day. Sweet Nightingale, we'll talk it over in the light of day. Why can't it wait? I need my beauty sleep, whatever you say. Wake up, it's a beautiful day. Wake up, don't you hear what I say? 'Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. To this beautiful sunshine I'm rising up. Just a positive vibe me use and build me up. Overflowing like the hot coffee in a makeup. Ain't no time for easing up. Yeah. Morning is coming. Morning is coming. Morning is on its way. It's on its way. Morning is coming. It's Revelation Day. It's Revelation Day. Oh, Nightingale. You broke a dream or I don't live on my own. Oh, Nightingale, I look around but there's nobody home. Rouse yourself and get out of bed. Drag a comb across your sleepy head. Clean your teeth and wash your face. Look like you're a member of the human race. Wake up, it's a beautiful day. Myself, I wake up, don't you hear what I say? 'Cause I'll be rocking in my shoes to the sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. Now miss the morning time back to evening time. This a message when me used to uplift mankind. Whether you no offy bubble or you no offy wine. Enjoy, it's a beautiful time. Oh, morning is coming. Morning is coming. Morning is on its way. It's on its way. Morning is coming. It's Revelation Day. Revelation Day. Morning is coming. Morning is on its way. On its way. Morning is coming. It's Revelation Day. Karolin, że chciałem do trzeciej strony medalu powiedzieć o 24-godzinnym biegu w Mistrzostwach Polski w Sukaślu, gdzie wczoraj się odbyły zawody, zwyciężył pan Piotrowski, 255 kilometrów. Brawo, gratulujemy, to szalona karuzela, 24 godziny, podobno była kilometrowa pętla, to w pewnym momencie już miałeś déjà vu po prostu cały czas. Telefony 22 i 7 trójek, Elżbieta Różycka czeka na kontakt z państwem, zapraszamy. Poinformuję państwa tylko, że Unia Leszno prowadzi 40-26 z Betardem, Spartą Wrocław, to jest ten wynik, mówiliśmy, że Arka zremisowała 3-3 z Pogonią. Proszę państwa, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to w zestawie wywołuje na pewno ogromne emocje para Barcelona kontra Manchester United. Wczoraj podczas meczu Barcelony z Atletico Madryt, wygranym 2-0, oczywiście na trybunach był Ole Gunnar Solskjaer. Już się mówi na świecie o tak zwanym efekcie Solskjaera, czyli kiedy przejął po Mourinho Manchester United. Ci zaczęli grać fenomenalnie i wcale nie są na straconej pozycji. A miał okazję troszkę bliżej przyjrzeć się nie tylko teraźniejszości Manchester United nasz kolega redakcyjny Janek Kałucki. Tę melodię zna każdy fan Czerwonych Diabłów. Glory, glory, Man United. Momentów chwały było w tym klubie co niemiara, ale sukcesy z lat 90. i 2000. są wspominane na Old Trafford z największym rozrzewnieniem. W dużej mierze dlatego, bo wielu Anglików uważa, że futbol został wynaleziony dopiero w 1992 roku, czyli wtedy, kiedy nastała era Premier League. Jednym z symboli tamtych czasów był ten pan. That's a brilliant pass for Andy Cole. Andy Cole, strzelec 187 goli w lidze angielskiej, pięciokrotny mistrz Anglii, zdobywca Ligi Mistrzów i dwóch Pucharów Anglii. The best. Najlepszy i najgorszy moment w twojej karierze. The best is naturally when you... Najlepszy to potrójna korona w 99. Najgorszy to chyba każda kontuzja, a i porażki. Nie znosiłem ich żadnej. Poza tym w United byliśmy przyzwyczajeni do zwycięstw. Nagła porażka była trudnym momentem. When you're so used to winning, losing becomes very, very difficult. Podobno masz dalej znakomity kontakt z Dwightem Yorkiem. Have a still great contact with Dwight York. I do, yeah. Me and York will be lifelong friends. To prawda, jesteśmy przyjaciółmi, a tej przyjaźni nie byłoby, gdyby nie piłka nożna. To esencja tej dyscypliny. Grasz kilka lat z jakimś gościem i potem ten gość jest już z tobą do końca życia. Zresztą będziemy się widzieć w przyszłym miesiącu. You know what, I'm gonna see him next month, so we'll catch up then, we'll have a good chat and... We go from there. I saw short movie on YouTube. Widziałem filmik w internecie, jak Dwight podaje ci piłkę, ty trafiasz do siatki, ale dowcip polega na tym, że macie zawiązane oczy. Yeah, that's right, yeah. Dokładnie. Rozumieliśmy się bez słów. A few worked out and a few didn't, but we had the fun. Jakiś czas temu Andy Cole powiedział głośno o swoich problemach zdrowotnych. Zaczęło się 4 lata temu, kiedy Anglik poleciał do Wietnamu jako ambasador Manchesteru United. Po powrocie czuł się bardzo źle. Okazało się, że jedna z jego nerek działa w 7%. Potrzebna była transplantacja. Piłkarz się bał, a po operacji strach nie minął. W wywiadzie dla Guardiana mówił, że codziennie płakał. Nie mógł zrozumieć, dlaczego go to spotkało. Wpadł w depresję, miał myśli samobójcze. Andrew, chciałbym się ciebie zapytać, jak się czujesz, ponieważ minęło kilka miesięcy, kiedy opowiedziałeś o swojej chorobie. Czy wszystko jest okej? How do I feel now? Yeah, it's a day by day process, you know. To jest stały proces. Nie jest łatwo. Czasem mam fatalne dni i czuję się strasznie, a czasem jest bardzo dobrze. Robię co mogę. Każdy z nas toczy w życiu jakąś bitwę. Moja jest bardzo trudna. Walczę dosłownie o swoje życie, ale na razie udaje mi się przetrwać. Keep persevering. You have a teammate. Masz dookoła siebie kolegów z drużyny, bo pamiętam waszą ekipę z lat 90. i przypominaliście wielką rodzinę. Real family. Yeah, very much so. To prawda, chłopaki są ze mną. Czasem mam tak, że nie mogę się doczekać, kiedy się z nimi spotkam. Tak jak wspomniałeś, jesteśmy rodziną. Te spotkania są bardzo miłe. Wiem, że może nie powinno się takich rzeczy porównywać, ale to jest najtrudniejszy mecz, w jakim brałeś udział? Wszystkie były wymagające, bo jak się gra w Manchester United, to nigdy nie jest łatwo. Wszyscy chcą cię pokonać. Teraz czuję się podobnie, ale nie dam się, jak na boisku. Czego się spodziewasz przed meczem z Barceloną? Before the match against Barcelona. It's going to be a very hard game, but... To będzie bardzo trudne spotkanie, ale już nie mogę się doczekać. Nie mam pojęcia, kto wygra, ale trzeba wierzyć. Nastawienie będzie kluczowe. Spodziewam się zaciętego spotkania, bo kiedy spotykają się takie drużyny... Sam posłuchaj. Manchester United kontra Barcelona. Barcelona kontra Manchester United. Manchester United, Barcelona, Barcelona vs. Manchester United. Najlepsze danie, jakie Liga Mistrzów może nam zaserwować. I think it's something like... Myślę, że to można porównać jedynie do zaproszenia na obiad przez królowę Elżbietę II. Coś w tym stylu. Z Andy Colem rozmawiał Jan Kałucki. 16 kwietnia mecz Barcelony z Manchesterem United. Wczoraj oglądałem Barcelonę do samego końca. Troszkę przynudzali na początku ten mecz, tak się nie mógł na dobre rozwinąć. Atletico dobrze się prezentowało. Hamlet. No wiesz, końcówka niesamowita. Suarez i Messi, po prostu rewelacyjne dwa uderzenia, takie ciosy zadane w precyzyjny sposób. To u nas teraz Krzysztof Zaleski, a już niebawem Julia Kowalczyk, gwiazda judo. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Krzysztof Zalewski w trzeciej stronie medalu. 22,7 trójek. Jak Państwu wczoraj podobał się Robert Lewandowski? Jak grał Krzysztof Piątek? Co sądzą Państwo o formie Kamila Grosickiego? Jest o czym porozmawiać, czekamy na telefony. Ciekawe, czy Robert i Krzysztof się napędzają, czy jeden myśli o drugim i przez to są jeszcze lepsi. To też ciekawa kwestia. Julia Kowalczyk to niezwykle utalentowana młoda judoczka, 21-latka, jest wychowanką Polonii Rybnik. Jako juniorka była w ścisłej światowej czołówce, nie spuszcza stonu także w sporcie seniorskim. Zdobyła m.in. brązowy medal w Grand Slamie w Baku, a kilka dni temu wywalczyła złoto podczas Grand Prix w Antalii. Jakie emocje towarzyszą Julii po tym triumfie? Jestem jeszcze taka cała oszołomiona, troszeczkę do mnie to nie dochodzi, że wygrałam turniej. Bardzo się cieszę, gdyż drugą walkę wygrałam z aktualną mistrzynią olimpijską Rafaelą Silvą i to umożliwiło mi tą dalszą walkę, dało takiej pewności siebie. A z Kaju Kaiser, którą wygrałaś w finale ze Słowenką, to też po drodze gdzieś tam kilka razy już walczyłyście, bo chyba w Tel Awiwie też ją pokonałaś, także ona już będzie miała taki twój kompleks, można powiedzieć. W tym roku w Tel Awiwie również się z nią zmierzyłam i wygrałam, ale niestety na tym najważniejszym zeszłorocznym turnieju na Mistrzostwach Świata właśnie przegrałam z nią pierwszą walkę i odpadłam, także taki podwójny rewanż mamy teraz. Julka, w głowie Igrzyska Olimpijskie i kwalifikacje do Tokio, trzeba przyznać, że teraz dostaniesz sporą dawkę tych punktów do tego rankingu olimpijskiego i światowego, a to się liczy. To jest twój główny cel, Igrzyska? Tak, aczkolwiek wiem, że jeszcze dużo pracy przede mną i staram się to wszystko brać po kolei, czyli turnieje z cyklu Grand Prix, Grand Slamy. Nie chcę się rzucać na głęboką wodę, to nie znaczy, że nie wierzę w to, że się nie zakwalifikuję, bo robię wszystko, żeby to zrobić, ale bardzo nie lubię takiej całej nagonki, igrzyska, kwalifikacje. Chcę czerpać największą radość z tego i wiem, że ciężką pracą, systematycznością po kolei i miejmy nadzieję, że uda mi się zakwalifikować, ale również coś tam wywalczyć. Chcemy czegoś więcej. Najważniejsze dla ciebie, żeby czerpać z tego przyjemność, tak? Dokładnie. Jeżeli nie sprawia nam to radości i każdy trening jest dla nas męczarnią, to nie widzę sensu w takim trenowaniu, także bardzo się cieszę, że ta pasja cały czas trwa i miejmy nadzieję, że będzie trwała przez jeszcze wiele lat. A jak się zaczęła? Wpatrzona byłaś w brata. Tak, tak. Mam starszego brata. O 5 lat jest starszy i on już trenował judo. Moi rodzice w ogóle byli zawsze związani z judo, prowadzą klub, ale jakoś nigdy mnie w tamtą stronę nie pchali, ale że ja zawsze chciałam robić to, co mój starszy brat, zawsze go naśladowałam, także tak jakoś trafiłam na maty. Płynnie przeszłaś z tego świata juniorskiego, gdzie zdobywałaś medal za medalem, do tego seniorskiego, bo już właściwie w 2016 roku byłaś i mistrzynią Polski juniorek i seniorek, prawda? Miałaś 18 lat wtedy? Chyba już tak, chyba właśnie skończyłam 18 lat, tak mi się wydaje. Tak, udało mi się jakoś tak płynnie to przejść z tej grupy juniorskiej do młodzieży, gdzie zdobyłam złoto w listopadzie na młodzieżowych mistrzostwach Europy. Teraz ten medal na Grand Prix jeszcze... Grand Slam był, tak, prawda, w Baku, brązowy medal. Dokładnie, Puchar Świata w Mińsku, także cieszę się, że widać, że się rozwijam i że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Jesteś związana z klubem z Rybnika. Jesteś w ogóle z Rybnika? Tak, tak, jestem z Rybnika. I... Bardziej się kojarzy z Żużlem Rybnik. No tak, tak, dokładnie. Oprócz judo, jakie są twoje pasje, jakie są twoje zainteresowania? Jestem niestety zakupoholiczką, bardzo kocham ubrania i wszystko, co z tym związane. Taka druga strona, bardziej taka kobieca, bo jednak judo jest sportem walki, takim męskim sportem. Ja w tą drugą stronę potem uciekam, żeby jakoś powrócić na te takie dziewczęce tory. A co w judo jest dla ciebie najważniejsze? Oprócz tej przyjemności, już tej walce powiedzmy, co tam odnajdujesz? Wspaniałych ludzi, możliwość poznawania osób, różne kultury i kocham te wszystkie podróże, poznawanie nowych kuchni, kocham jedzenie, także... Twój ulubiony zakątek na ziemi? Bardzo lubię Włochy, tamte rejony, chociaż ostatnio też byłam właśnie z moim bratem w Danii, w Kopenhadze i to te wszystkie takie bardziej już podskandynawskie rejony ostatnio mi się bardzo podobają, także nie mam takiego innego ulubionego. Czytałem gdzieś, że masz zawsze przygotowaną przed swoimi pojedynkami playlistę muzyczną. Co masz teraz na tapecie muzycznego? Zawsze słucham przed walkami Katy Perry, właśnie ona mi tak zawsze podnosi. To z dedykacją dla kogo? Dla wszystkich młodych judoków, judoczek, które spoglądają, patrzą na tych starszych kolegów, koleżanki i też w przyszłości chcieliby stawać na podium. This was never the way I planned. Everton, Arsenal 1-0, 85. minuta meczu w Premier League. Natomiast u nas trwa zacięty pojedynek siatkarski między Zawierciem a Radomiem o wejście do półfinału. W tej chwili jest pierwszy set 12-10 dla Radomia. A Unia Leszno prowadzi 45-33 z Betardem Spartą Wrocław, czyli takie mocne wejście dwukrotnych mistrzów z rzędu przecież Polski. Przed chwilą poznali Państwo naszą młodą judoczkę Julię Kowalczyk. Idziemy za ciosem, teraz Maja Kuczyńska. Jej akrobację w tunelu aerodynamicznym obejrzało w internecie kilkadziesiąt milionów osób. Polecamy Państwu zerknąć na to, co robi w tunelu aerodynamicznym Maja. Co u niej słychać, sprawdzał Krzysztof Łoniewski. Maja Kuczyńska już nieraz była gościem w Trójce. Maju, po pierwsze przypomnij, jak się nazywa i na czym polega konkurencja, którą ty uprawiasz. Uprawiam indoor skydiving i w indoor skydivingu dyscyplinę freestyle. To polega na tym, że latam sobie w tym tunelu aerodynamicznym i wykonuję układ jednominutowy, w którym jakby pokazuję, co umiem. Pokazuję najładniejsze moje ruchy i najtrudniejsze. To jest takie skrzyżowanie latania z tańcem, prawda? Tak, jest też do muzyki, więc bardzo przypomina taniec, ale bardziej chodzi o trudność trików, czyli bardziej bym porównała na przykład z free runningiem. Szykujesz się do bardzo poważnych zawodów, przed tobą Mistrzostwa Świata. 16-20 mam Mistrzostwa Świata w Lille i to będą największe zawody, w którym jakikolwiek byłam, bo będzie nas 26 osób w freestylu. Bardzo duża konkurencja, ale czuję się przygotowana. Co tam celujesz? Będzie śmiesznie, bo mam takie pierwsze 8 osób, które wiem, że im pójdzie bardzo dobrze, ale nie potrafię nas jakoś ustawić, kto będzie pierwszy, kto ostatni. W waszej rywalizacji ciekawe jest to, że rywalizują razem ze sobą kobiety i mężczyźni. Tak, łącznie jest nas 26 razem z kobietami i mężczyznami. Groźniejsi będą mężczyźni, czy groźniejsze będą kobiety? Właśnie nie mam pojęcia. Te zawody będą bardzo interesujące, bo jest nas tak dużo i tak dużo różnych stylów, że nie potrafię powiedzieć naprawdę. A co przygotowałaś specjalnego? Rozumiem, że jakieś specjalne triki pod Mistrzostwa Świata były szykowane. Za każdym razem jak wchodzę w zawody, to staram się mieć nowe triki i tym razem prawie cały układ to są nowe triki. Mam ich 4 takich bardzo oryginalnych. I trudnych, podejrzewam. A co u ciebie prywatnie? Podjęłaś studia, z tego co wiem. Tak, teraz już jestem na drugim semestrze studiów. Jestem na ekonomii w SGH, czyli Global Business, Finance and Governance. No i jak ci się podoba na studiach? Jest w porządku. Oczywiście wolałabym robić inne rzeczy. Na przykład ostatnio byłam, na miesiąc mnie w ogóle nie było i byłam sobie skakać w Ameryce z Red Bullem. I naprawdę dobrze się bawiłam, więc... Ale oprócz tego jest fajnie. Ale gdzie skakałaś? Co to za skoki? O tak bym zapytał. To było pod taki projekt Fly Girls. Zorganizowaliśmy razem z jeszcze jedną dziewczyną Red Bulla w Ameryce. Takie skoki, 55 kobiet w powietrzu. I robiliśmy jakieś tam mini zawody i się dobrze bawiłyśmy. Rozumiem, że to były skoki ze spadochronem. Tak. Powiedz jeszcze, jak godzisz naukę z treningami, z przygotowaniami do mistrzostw? Teraz jest tak w miarę spokojnie na studiach, więc dużo wyjeżdżam i mam dużo, całkiem sporo czasu na trening, więc nie jest tak źle. Jak jeszcze chodziłam do liceum, to było o wiele gorzej. Jak ci się mieszka w Warszawie? Bardzo fajnie. Fajnie jest blisko być tunelu, bo musiałam jechać wcześniej do Flyspotu 4 godziny pociągiem, więc 20 minut samochodem jest o wiele lepszą opcją. To Maja Kuczyńska, która swoisty balet uprawia w tunelu aerodynamicznym. Wyobrażasz sobie, idziesz ulicą, a tu spada z góry 55 kobiet. Co byś zrobił? Nie wiem. Zaskoczyłeś mnie. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. Every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They called me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for a thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. Przepraszamy Agatę, ale przenosimy się błyskawicznie do Zabrza, bo już za chwilę rozpocznie się mecz Górnika z Legią. Filip Jastrzębski, i czy już wszystko wiadomo, w jakich składach zagrają? Dzień dobry, witam was serdecznie. Tak, wszystko już wiadomo, jeśli chodzi o składy, jeśli chodzi o skład Legii, no to w bramce to jest znak zapytania właśnie, kto stanie w bramce Legii Warszawa, stanie jednak Radosław Cieżniak. No i najważniejsi bohaterowie, miejmy nadzieję, tego meczu, czyli dwaj znakomici napastnicy, Carlitos w barwach Legii Warszawa oraz Igor Angulo w Górniku Zabrze, no to będzie pojedynek właśnie tych dwóch niesamowitych strzelców. Nie ma żadnych eksperymentów w jednym i w drugim zespole. No, Legia stoi pod większym znakiem zapytania, ponieważ ma nowych trenerów. Przypomnę, Aleksander Wukowicz razem z Markiem Saganowskim prowadzi Legię Warszawa po zwolnionym już Portugalczyku Ricardo Sapinto. Marcin Broż od kilku już ładnych lat jest trenerem Górnika Zabrze. Jest pewna stabilizacja w tym klubie, natomiast Zabrzanie muszą walczyć o utrzymanie. No i właśnie cele obu drużyn są zupełnie inne, bo Legia musi gonić Lechię. Na razie traci 6 punktów do lidera. No, a jeśli wygra, to zmniejszy stratę do 3 punktów, no i jeszcze będzie miała szansę jakby wygrać ten sezon zasadniczy. Górnik musi się utrzymać, więc potrzebują obie drużyny zdecydowanie punktów, a jak będzie, przekonamy się już za chwilę. Początek meczu Górnik Zabrze, Legia Warszawa. Dziękujemy. Z Filipem Jastrzębskim będziemy się łączyć podczas drugiej części naszej audycji, a teraz przenieśmy się jeszcze za ocean. W Stanach Zjednoczonych dobiegła właśnie do końca zasadnicza część sezonu hokejowej ligi NHL. Na finiszu tego etapu rozgrywek jest koszykarska NBA. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. W NHL po bardzo wyczerpującej pierwszej części sezonu zawodnicy z drużyn, które awansowały do drugiej rundy, cieszą się co prawda krótkim, ale wolnym czasem. Pozostali już praktycznie mają wakacje. Crosby scores! Welcome to the Crosby Show, Canada! Stretches Jose Theodore out and then he just stretches a water bottle out. W części zasadniczej sezonu najlepiej w hokeja grano, uwaga, na Florydzie, gdzie cały rok jest lato. Drużyna Tampa Bay Lightning nie tylko okazała się najlepsza w konferencji wschodniej, ale również pod względem odniesionych zwycięstw całej lidze. Błyskawice wygrały aż 62 spotkania na 82 mecze i wyrównały rekord NHL pod tym względem należący do Detroit Red Wings sprzed 13 lat. Jesteśmy szczęśliwi i dumni z dotychczasowych dokonań naszych zawodników. Teraz musimy skupić się jednak na playoffach. Mamy chwilę odpoczynku, cieszymy się z tego, co dotychczas zrobiliśmy, ale od poniedziałku wracamy do ciężkiej pracy. Mówi trener hokeistów z Florydy John Cooper. Tampa Bay Lightning jest faworytem do zdobycia mistrzostwa. W swoich szeregach ma m.in. takiego zawodnika jak 25-letni Rosjanin Nikita Kurczew. Co ciekawe, zagrał on we wszystkich 82 spotkaniach regularnego sezonu, a co najważniejsze, wygrał punktację kanadyjską, uzyskując 128 punktów. Najlepszym strzelcem został legendarny Aleksander Owieczkin z broniącego tytułu Washington Capitals. Zdobył on 51 goli. W pierwszej rundzie playoff zagrają m.in. Tampa z Columbus Blue Jacket, Washington z Carolina, a na zachodzie najlepsza drużyna tej konferencji Calgary Flames z Colorado Avalanche. The NBA playoffs. Dokładnie 3 dni pozostały do zakończenia sezonu zasadniczego koszykarskiej ligi NBA. O ile wyjaśniła się sytuacja w konferencji zachodniej, to na wschodzie jest jeszcze kilka niewiadomych. Na zachodzie już od jakiegoś czasu znamy 8 drużyn, które zagrają w drugiej rundzie. Najlepszą tej części sezonu zostali mistrzowie Golden State Warriors. W playoffach zagrają ponadto Denver, Houston, Portland, Utah, LA Clippers, Oklahoma City oraz San Antonio. Rywalizację na wschodzie wygrali Milwaukee Bucks, którym ponoć po rozwiązaniu kontraktu z Clippers gry odmówić miał nasz Marcin Gortat. Z konferencji wschodniej dalej zagrają Philadelphia, Boston i Indiana. O drugą rundę walczą jeszcze Detroit, Brooklyn, Orlando, Miami oraz Charlotte. Z tej stawki awansują 3 zespoły. Playoffy w NBA rozpoczną się 13 kwietnia ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy, Janku, a teraz już jest Henryk Sytner w studiu, który przez 7 godzin oglądał dzisiaj kolarzy. Witamy. Tak jest, dlatego że to był prestiżowy wyścig. Kolarze mówią o nim, że to wyścig droga przez mękę. Jeden z najtrudniejszych klasyków dookoła Flandrii. Dziś ścigano się po raz 103. Dlaczego taki trudny? No bo błoto